Allah kendisinden ebeden razı olsun. Genç birisi, 1963 doğumlu, şimdiye kadar 25 tane kitap yazmış. Halen de üretmeye devam ediyor. Daha gideceğim de diyor, başka yapacağım çalışmalar var. Yani bu konuda eğer biraz daha araştırma yapılsa daha nice şeyler var. İslam'ın özellikle talim ve terbiye sahasında, biz erkeklerin dünyasında neler olduğunu kısmen biliyorduk ama hanımlar dünyasında da böyle bir şey olması ne kadar önemli bir şeydir, değil mi? Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar. Bizim kendimizi Batı dünyasına ispat etme gibi bir derdimizin olmaması lazım. Zaten bir Müslümanın böyle bir derdi de olmaz. Ancak bir Müslümanın kendi değerlerine sahip çıkma, kendi değerlerinin farkına varma derdi olması lazım. Çünkü biz ne kadar değerlerimizin farkına varırsak o kadar istikbalimizi inşa ederiz. Müslümanların istikbali köklerindedir. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Biz eğer istikbalimizi inşa etmek istiyorsak asli köklerimize müracaat etmek zorundayız. Birilerinin kökü olmayabilir, o bizim derdimiz değil. Ama biz kendimizi yeniden eğer tanımlamak istiyorsak, yeniden değerlerimizin farkına varmak istiyorsak, bize bırakılan bu mirastan istifade etmek istiyorsak biz köklerimize dönmeli ve onların farkına varmamız lazım. İşte sadece kadın alimler konusundaki mesele, tablo böyledir. Biraz bahsedeyim mi size somut isimlerden? Mesela tanınmış bazı alimlerin hanım hocalarından bahsedeyim. İlim nasıl bize intikal edilmiş daha iyi anlaşılsın diye. Meşhur muhaddis Hatibul Bağdadi, hepiniz tanırsınız. Defaatle benden de duymuşsunuz. 1071'de Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nin hemen yanındaki evinde vefat etmiş. Şu anda da Nizamiye Medresesi'nin yanında metfun, ya da meskun daha doğrusu. Metfun olsaydı şu anda bile anlatır mıydık onu? O orada meskun. Bir meşhur eseri var. Orada o meşhur eserinin adı Tarih-i Bağdat. İsminden ya da nispetinden öyle isimlendirilmiş. O kitabında Hatibul Bağdadi kendi hocalarını sayar. Hocalarını sayarken hocalarının içerisinden 32 tanesinin hanım olduğunu söyler. 32 tane hanım hocadan hadis aldım, fetva aldım, icazet aldım, müzakere aldım diye notları vardır. Mesela Fatma binti Hilal, Fatma binti Muhammed, Hatice binti Musa, Süteyte binti Muhammed, bunlardan bazıları. Ebu Sa'd künyeli Abdülkerim İbni Muhammed Es-Sem'ani. Es-Sem'ani nispeti daha meşhurdur, oradan hatırlayacaksınız. Bu alimimiz de Hicri 562, miladi 1166'da vefat etmiş. Meşhur bir ensab, yani nesep alimidir ve bir hadis hafızıdır. Bu zat hocalarını tanıtmak için Tahbir adlı bir kitap yazıyor. O kitabında yine icazet aldığı, hadis işittiği 70 tane hanım hocasına yer veriyor. Sem'ani'nin 70 tane hanım hocası var. İbn Asakir özellikle kadın hocalarını tanıtmak için yazdığı Mu'cemun Nisvan adlı kitabında kendilerinden hadis ve ilim aldığı 80 küsür kadın hocasını bize tanıtır. Gelin meşhur imamımız İmam Hafız Zehebi'ye, Zehebi'nin asıl adı Muhammed bin Ahmet'tir. Babası kuyumcu olduğu için Zehebi nispetiyle anılmıştır. Ancak Zehebiliği öyle anlamayın sadece. O gerçekten altın değerinde nice miraslar bize bırakmıştır. Mesela onun en meşhur eserlerinden bir tanesidir El Mu'cemul Kebir. O kitabında kendisinden ilim aldığı hocalarının hepsini kaydeder Zehebi. Kaç tane hocadan ilim almıştır İmam Zehebi biliyor musunuz? 1043 hoca. İlim böyle. 1043 hoca. Bizim hocamız sadece Google. Onların hocaları böyle 1043 tane hocanın rahle-i tedrisatından geçiyor. İlim böyle oluşuyor. Şimdi biz bunlara dil uzatıyoruz. Bunlara hafife alıyoruz. Onlar adamsa biz de adamız diyoruz. Ama işin aslına girdiğiniz zaman böyle olmadığını çok rahat göreceksiniz. İmam Zehebi'nin 1043 hocasından 105 tanesi hanımdır. Bakın onun da hayatında hanım alimlerinin nerede durduğunun en önemli işareti. İbni Hacer'i söyleyeyim. İbni Hacer üstadlarımızdan biri. İbni Hacer el Askalani 76 yıllık bereketli bir hayatı var. Siz sadece Fethül Bari'yi duymuşsunuzdur, El İsabe'yi duymuşsunuzdur. 76 yıllık bereketli ömrüne İbni Hacer'in sığdırdığı kitap sayısı 175'tir. 175 tane, her biri de sahasında otorite olan bir kitap yazmıştır. Onun hocalarını İmam Sehavi bize anlatır. Üç kategoriye ayırır hocalarını. Der ki İbni Hacer'in hadis aldıkları hocalar, icazet aldıkları, müzakere yoluyla ilmi anlamda tartışma yaptığı hocalar diye üç gruba ayırır. Hepsinin toplamı 630'dur. İbni Hacer de 630 alimin rahle-i tedrisatından geçmiştir. 630 hocasının 56 tanesi hanımdır. İbni Hacer demek bile ne demekmiş? Alın siz buradan öğrenin. İbni Hacer kendisi Hicri 8. asrın ricali hakkında yazdığı Eddurelül Kamime adlı eserinde bize 170 tane muhaddis tanıtır. Kendi çağında yaşamış, ilim almamış ama duymuş, onların hayatına dair bilgileri olan 170 tane hanım muhaddisten bahsetmiş. İmam Sehavi, biraz önce adı geçti ya, İbni Hacer'i bize anlatan, İbni Hacer'den sonra ilim sahnesine çıkmış ve kendini göstermiş. Onun vefat tarihi 1496'dır. 9. asrın rical hakkında bize bilgi verirken 1000'den fazla hanım muhaddisin hayatı hakkında da bilgi verir. Tablo bu. Nereden nereye gelmişiz, nasıl bir netice olmuş, siz buradan düşünün. Bunların altında ne var dostlar? Bakın eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinde o ufacık yerde Suffatun Nisa olmasaydı, eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın talim ve terbiye sahaları olan mescidinde, mektebinde ve menzilinde kadınlara yer ayrılmasaydı bugün bu tablo olmazdı. Eğer bugün böyle bir şey konuşuyorsak bunun altında asr-ı saadette ekilmiş tohum vardır. O gün o tohum olmasaydı böyle bir manzara, böyle bir ilmi hazine, hanımların özellikle ilim sahnesinde böyle bir atları olur muydu? Onlar bu rehberliği yapmasaydı kim cesaret eder, kim bu manada adımlar atardı? Ben size 3 tane de isim söyleyeyim, somut olarak daha iyi olsun. Bu hanımların içerisinden hangisini seçeyim diye şöyle bir karıştırırken bu adını saydığım eserleri, dedim ki 3 tane isim seçeyim. 3'ü de Hazreti Fatma'nın isimleriyle anılanlardan olsun. Neden Hazreti Fatma? Çünkü Hazreti Fatma Suffa'nın komşusudur. Suffa'ya karşı muhabbeti vardır. Allah onu peygamberine hediye etmek için bizden çok çabuk çekip aldı. 6 ay yaşadı Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra. Eğer yaşasaydı dünya ilim adına, irfan adına, hikmet adına ondan çok şey duyacaktı. Çünkü o Kur'an'ın kızıydı. O Kur'an'ın aslında yaşayan bir haliydi. Aynen babası gibi. Onun babasına aleyhissalatü vesselam biz ne diyoruz? Yaşayan Kur'an demiyor muyuz? O da öyleydi. O da gerçekten Kur'an'ı hayatıyla doğrultmuş birisiydi. O da nicelerine ilham kaynağı oldu. Niceleri onun yolundan yürüme noktasında tarihi sahnede yerlerini aldı. Onlardan üç isim: Fatma binti Sad el-Hayr, Fatma binti Süleyman ed-Dimeşkiye, Fatma binti Alaaddin es-Semerkandiye. Üç tane Hazreti Fatma'dan nice sonraları gelmiş üç hanım alimimiz. Fatma binti Sad el-Hayr, Hicri 522, miladi 1128. Ne kadar arada fasıla var, tarihler bize gösteriyor. Bir rivayete göre Bahreyn'de doğdu, bir diğer rivayete göre İran'ın İsfahan kentinde doğdu. Babası Ebu'l-Hasen künyesiyle bilinen Sadul Hayr. Hem iyi bir tüccar hem iyi bir alim, iyi bir muhaddis. Kızını alime yetiştirmek için hemen daha çocukluk yıllarından itibaren kızının üzerinde titremeye başlıyor. Kızı 5-6 yaşlarına gelince bir de bakıyor ki iyi bir kabiliyet var kızında. Onu kendisinin en has talebesi olarak alıyor. Bir müddet onunla özel olarak ilgileniyor. Bakıyor ki kızı daha da ötesini alır. İsfahan'dan kalkıyor, kızını Bağdat'a getiriyor. Bağdat'ta Hibetullah İbni Husayn'dan hadis dersleri alması için ona emanet ediyor. Şimdi dostlar, Allah aşkına, İsfahan neresi, Bağdat neresi? Bahsettiğimiz tarih ne zaman? Ve bunu yaparken diploma endişesi yok, böyle bir hesap yok, şu yok, bu yok, insanlar bilsin, tanısın, televizyonlarda konuşsun, ilmini satsın, bunların hiçbiri yok. Ne adına? Allah için, başka bir şey değil. Allah için, Allah'ı razı etmek için, ilmin intikali için. Onun için ben alimlerimize, onlar seçilmiş, Allah için istihdam edilmiş, Allah onlara bu rolü biçmiş diyorum. Eğer Allah onları istihdam etmeseydi bu din bu manada bizim elimize kadar ulaşır mıydı? Hibetullah İbni Hüseyin'den hadis dersleri alıyor. Hocası bakıyor ki gerçekten iyi bir kabiliyet var. Başka hocalara da onu gönderiyor. Ebu Galip İbni Benna'dan, Zahir İbni Tahir'den derslere devam ediyor. Bir müddet sonra Abdurrahman İbni Muhammed Eşşeybani'den, daha sonra da İbnül Cevaliki'den dil ve lügat dersleri alıyor. Yaşı 20'lere dayanıyor. Genç bir kız, güzel birisi, taliplileri çoğalıyor. Ama öyle bir ilim elde etmiş ki babası üzerine titriyor. O ilim evlenip de zayi olmasın diye ilmini muhafaza edecek birini arıyor. Babası arıyor. En sonda devrin en meşhur vaizlerinden, en meşhur alimlerinden biri olan Ebu'l-Hasan Ali İbni İbrahim ona talip oluyor. O da ona veriyor. İki alim birbiriyle evleniyor. Bir müddet kalıyorlar Bağdat'ta, sonra Mısır'a gidiyorlar. Onların oluşturdukları o ilim havzası, ikisi de alim, kocası da hanımı da, Mısır'da da devam ediyor. Evlendikten sonra ilmi terk etmiyor. Şimdi bizim hanım talebeler var, evlenene kadar iyi. Evlenir evlenmez ilim milim bitiyor. O güne kadar verilen o emek, o güne kadar verilen o gayret bir yönüyle zayi olup gidiyor. Evlilik buna engel mi? Elbette ki evliliğin sorumlulukları var. Ama insan isterse eğer bu konuda da Allah ona birçok kapıyı açabilir. İşte Fatıma validemiz o kapı açılanlardan bir tanesi. Mısır'da kocasıyla beraber bir ilim meclisi oluşuyor. Bir taraftan öğreniyor, bir taraftan öğretiyor. Öyle bir noktaya geliyor ki Mısır'da onun rahlesinden geçmeyen alim kalmıyor. Mesela Ebu Musa el-Makdisi, Ziyaddin el-Makdisi, İskenderiyeli muhaddis Abdurrahman İbni Murakkep, meşhur fakih ve muhaddis Muhammed İbni İsmail İbni Ahmet el-Makdisi Münziri, İmam Zehebi'nin hocası Ahmet İbni Ebu'l-Hayr es-Saleme, ondan ders alanlardan sadece bazıları. Daha nice niceleri var. Mısır'da böyle bir yol üzere yürürken O da ilimde ilerliyor. Muhaddisken bir de fakih oluyor. Ve Hicri 600, miladi 1203'te geriye onlarca talebe bırakarak, onlarca salih amel bırakarak, onlarca eser bırakarak vefat ediyor. Düşünmüş müdür acaba Fatıma validemiz bir gün olacak, vefatımın üzerinden 808 sene geçecek, İstanbul fethedilecek, Ebu Eyyub el-Ensari'nin yanı başında benim adım anılacak. Aklına gelmiş midir? Hayır. Aklına gelseydi başına gelmezdi. Onlar bunu bile düşünmediler. Böyle bir hesapları da olmadı. Allah için yürüdükleri için Allah unutmadı, unutturmayacak inşallah. Son güne kadar onlardan nasiplenenler hep olacak. İkinci Fatma'mız Fatma binti Süleyman Eddimeşkiye. Hicri 620, miladi 1223 Dimeşk'te. Yani bugünkü Şam'da doğdu. Babası Süleyman bin Abdülkerim dönemin en büyük kıraat ve hadis alimlerinden biri. Aynen diğer Fatma gibi babası fark ediyor ondaki ilmi de onu başlıyor o ilim noktasında ilerlemesi için zemin hazırlamaya. Özel olarak onunla ilgileniyor. Şam'ın en büyük muhaddislerinden kızına özel dersler aldırtıyor. Mesela Müslim bin Ahmet el-Mazini'nin yanında ders alması için babası gönderiyor. Fatıma bir taraftan bu dersleri alırken bir taraftan da diğer alimlerden istifade etmek için imkanları zorluyor. Kerime binti Abdülvehhab bu da bir hanımdır. Büyük bir alimedir o da İbni Revaha'dan dersler alıyor. Kitaplarından öğreniyoruz. 100 tane hocası, 100 tane talebesi var. Ne demek bu? Bir hanımdan bahsediyoruz. 100 hocadan ders alacak, 100 talebeye en az isimleri bilinen bunlar. Kim bilir kimler onun ders halkasından geçti ama 100 talebeye ders verecek. Onun en meşhur iki talebesinin adını söyleyeyim. İzzettin İbni Cema'a ve Muhammed Elvani onun talebelerinden ki bu ikisi de dönemlerinin en meşhur muhaddisleri ve fakihleridir. 85 yıllık uzun ve bereketli bir ömür. Hiç evlenmiyor. Evlenmeye imkan bulamıyor. 85 yıl boyunca bir hanım olarak hep üretiyor. Hicri 708, miladi 1308 Şam'da vefat ediyor. Allah ona da rahmet eylesin. Üçüncü Fatma'yı söyleyeyim. Fatma binti Alaaddin Es-Semerkandiye. Nispetinden de anladınız değil mi? Semerkantlı. Zaten meşhur alim Alaaddin Es-Semerkandi'nin kızıdır. Doğum tarihini tam bilmiyoruz ama babasının üzerinden tarihi tespit edebiliyoruz. Hicri 6. miladi 12. yüzyılda yaşamış. Semerkant neresi? İmam Bukhari'nin memleketi. Yani Özbekistan, Bukhara. Oranın alimlerinden. Alaaddin Es-Semerkandi o bölgenin en meşhur Hanefi fakihlerinden bir tanesidir. O da kızını ilim yolunda ilerletiyor. Kızı bu yolda bölgenin en meşhur hocalarından ders alıyor. 20'li yaşlara gelince inanılmaz bir ilmin sahibi oluyor. Fakih, muhaddis ve hüsn-i hat yani hat konusunda inanılmaz bir noktada duruyor. Yaş 20, güzel bir kız ve bilinen bir alimin kızı onlarca hükümdar, melik, bölgenin en zengin tüccarları bu hanım ile evlenmek için sıraya giriyorlar. Her gelene Alaaddin Es-Semerkandi'nin dediği cümle aynı. Kızım ilim yolunda ilerliyor, şimdi değil. Aslında babanın gözünde bir alim olsun da bu ilim zayi olmasın, kızın bu yürüyüşü engellenmesin diye bir düşünce var. Alaaddin Es-Semerkandi o günlerde Tuhfetül Fukaha adlı Hanefi fıkhına ait bir yönüyle usulü fıkıh, bir yönüyle furu fıkıh olan bir kitap yazmış. Zor bir kitaptır, okuyanlar bilir. O kitabın şerhini talebeleri arasında yaptıracak. Kasani diye ileride ismini çokça duyacağımız bir talebesi var Alaaddin Semerkandi'nin. Kasani bu kitabı şerh ediyor. Şerh hoca Alaaddin Es-Semerkandi'ye gelince o kadar beğeniyor ki Alaaddin o şerhi kızını Kasani'ye veriyor. Ve bu darb-ı mesel oluyor. Diyorlar ki Semerkandi'nin tuhfesini şerh etti, kızını kaptı. Gerçekten o şerhin üzerinden böyle bir ödül kazanıyor. Alaaddin Semerkandi kızını verince damadını evine iç güvey olarak alıyor. Üç alim bir evde, baba, damat ve kızı. O ev nasıl bir ev oluyor? Darul fetva oluyor, darul ifta oluyor. Semerkant'tan değil, dünyanın dört bir tarafından insanlar o eve fetva almaya geliyorlar. O evden fikir almaya, hadis sormaya, bilinen bir bilgiyi doğrulatmaya ya da yanlış olduğuna dair bilgi almaya o eve geliyorlar. Ve o ev o günün dünyasında çok önemli bir görev görüyor. Bir müddet sonra Kasani bakıyor ki iş güveylik iyi bir şey değil. Zaten iyi bir şey değildir, onu sakın yapmayın. Alıyor hanımını, Alaaddin Es-Semerkandi'den izin alarak Halep'e geliyor. Halep'e gelir gelmez dönemin Şam Atabegi Nüreddin Mahmud Ezzengi, ki bu ismi biz çok iyi biliyoruz, Selahaddin Eyyubi'yi yetiştiren üstattır o. O ilme aşık birisidir, bir hükümdardır ama ilme aşık birisidir. Bir alimenin kendi yönettiği beldeye geldiğini duyunca bütün devlet imkanlarını seferber ediyor. Ve kendisi o eve ilim almaya geliyor. Ancak Nüreddin Mahmud Ezzengi o evle münasebet kurunca şunu fark ediyor. Gerçekten Fatıma kocası Kasani'den daha alim birisi. Çünkü bir iki kez şuna şahit olmuş. Kasani bir şeyler söylüyor. Fatıma o bilgileri tahsis ediyor. Oradaki ufak tefek hatalarını düzeltiyor. O ilmi fark edince hayati meselelerde özellikle Fatıma'nın fetvaları doğrultusunda yürümeye çalışıyor Ezzengi. Eğer hayati bir mesele varsa Kasani'den de sorar ama özellikle Fatıma validemizden bu konuda görüşler alır. Ara ara Kasani ile Fatıma arasında ilmi tartışmalar olur. Alimler arasında olmaz mı bu? Karı koca oldukları için bundan vazgeçecek değiller ya. İlimden aldıkları nasip gereği bazen farklı konularda farklı görüşler ileri sürebilirler. Farklı içtihatlarda bulunabilirler. İkisi arasında da böyle şeyler oluyor. Ve her seferinde Fatıma kocası Kasani'yi ikna edebiliyor. Şimdi talebeleri var Kasani'nin. İlim meclislerinde bir soru soruluyor. Eğer zor bir soruysa ev ile istişare etmek için yarın gel cevabını vereyim diyor Kasani. Talebelerinden bazıları anlıyor. Yani Kasani gidip evde kitaba bakmayacak. Gidip evde hanım ile istişare edecek. Talebelerin bazıları bilir bunu, bazıları bilmez. Ama Kasani hiç bunu kendisine bir gurur meselesi yapmaz. İlimde asıl olan nedir? Hakikate ulaşmaktır. Hanım söylemiş, bey söylemiş, talebe söylemiş, hoca söylemiş, bir önemi var mı? Eğer gerçekten mesele ilimse kim söylemişse onun eli de öpülür, ayağı da öpülür. Kasani de bir ilim adamı olarak böyledir. Fatıma validemizden şöyle bir şey de görüyoruz. Özellikle verdiği fetvaları hüsnü hatı iyi kullandığı için yazar. Şahit olarak da kocasıyla babasını yazar, onlara da imza attırır. Gelecek nesillere bir miras olsun diye. Fetvalarını yazılı bir hale getirir. Şahitler olarak da onları edinerek bir miras bırakır bize. Halep'teyken bir gelenek başlatır. Halep, Şam bölgesi, alimlerin çok olduğu bir bölgedir. Bileziklerini satar, bir Ramazan gecesi bölgenin bütün alimlerini evine davet eder. Ve o gün bir ilmi müzakere meclisi oluşturur kendi evinde. Nüreddin Mahmud Ezzengi o güzelliği görünce bunu bir gelenek haline getirir. Ve artık Şam'da Ramazan geceleri alimlerin toplandığı bir meclis kurulur. Ve bu yıllar yılı son günlere kadar devam edip gelen bir gelenek olur. Böyle bir alime Fatıma Halep'te vefat eder. Kasani de Halep'te vefat eder. İkisi bir arada şimdi meskunlar, bir arada oturuyorlar. Bir arada halen ilme devam ediyorlar. Delili de işte bugün onları anmamızdır. Size sadece 3 tane Fatma anlattım dostlar. Ama inanın İslam tarihinde işte biraz önce kaynakları söyledim. Ne Fatmalar, ne Ayşeler, ne Zeynepler, ne Kerimeler, ne Safiyeler, ne Selmalar var. Neler neler var. Onları bize hediye eden zemin Suffatun Nisa'dır. Başka bir şey değil. Bu 3 Fatma'nın ortak özellikleri var. Dikkat ettiniz mi? Satır aralarında söyledim. Mesela bu 3 Fatma da sahabeden 500-600 sene sonra gelmişlerdir. Ama Fatma isminden nasiplenerek o isimlerine gölge düşürmemişlerdir. Bu 3 Fatma da sahabeden kilometrelerce uzakta doğmuş yaşamışlardır. Mekke'de, Medine'de, Taif'te değil. Biri Şam'da, biri İsfahan'da, biri ta Semerkant'ta. Ama böyle bir mirası bize bırakmışlardır. Bu 3 Fatma da babalarının gözetiminde ilim yolculuğuna çıkmışlardır. Şimdi biz ilim tarihimizin altın simalarına baktığımızda eğer erkeklerse birçokları İmam Malik gibi, İmam Ebu Hanife gibi, İmam Ahmet bin Hanbel gibi, hatta İmam Şafii gibi 4 mezhep imamımızı saydım. Annelerinin gözetiminde yetişmişler. Hepsini anneleri yetiştirmiş. Ama yetişecek olan hanımsa onlar babalarının gözetiminde yetişmişlerdir. 3 Fatma'da biz onu gördük. 4.'sü 3 Fatma'da ilmin nesebini yani zürriyetini muhafaza etmişlerdir. Ne demek ilmin nesebi zürriyeti? Yukarıda ilmi aldıkları hocaları, aşağıda ilmi verdikleri talebeleri olmuştur. Bu ayaklardan biri kesildiği zaman ilim diye bir şey kalmaz ortada. Kitaptan öğrenmez ilim. Kitaplar ilmin aracıdır. İlim alimden öğrenilir. Biz bugünün dünyasında bunu kaybettik. Bunu kaybettiğimiz için işte bu haldeyiz. İlim dizden dize öğrenilir. Diz dize vermedikten sonra kitapların öğreteceği şey başkadır. Dizin dize öğreteceği şey başkadır. Bakın hanım talebelerde bile, hanım hocalarda bile biz bunu gördük. 3 Fatma'nın hayatında da bu vardır. 5.'si 3'ü de geriye, 3 Fatma da geriye salih amel bırakarak gitmiştir. Kapanmayan amel defterleri. Ne diyorduk onlara? Cariyeler. Sadık cariyeler, yani kapanmayan amel defteri bırakarak gitmiştir ameli salih olarak. Onların üçünün de hayatında bu var. Ama onların da adlarını anmadığımız hanım alimelerin de, muhaddislerin de, fakihlerin de altında olan imza Suffatun Nisa'dır. Eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam mesela bir Ümmü Seleme'yi, bir Ayşe validemizi, bir Semra'yı, bir Ümmü Atiye'yi, Esma'ları yetiştirmeseydi Allah aşkına hangi baba kızını ilim için ta Semerkant'tan şuraya buraya götürür dururdu? Hangi baba kızını ilim için bir yerlere götürür de ilim öğrenmesi adına adım atardı? Hangi erkek gururuna yedirir de gelir bir hanımın rahle-i tedrisatına otururdu? Hangi hanım cesaret eder de bir hanımın, bir erkeğin rahle-i tedrisatına otururdu? Eğer Suffatun Nisa olmasaydı, Peygamberin mescidinde, mektebinde bu işler olmasaydı, eğer Allah Resulü ve sahabe bu konuda adımlar atmış olmasaydı, tarih bu güzellikleri yazar mıydı? Asr-ı saadette o tohum atıldığı için asr-ı felakette dahi saadetli insanlar yetişti. Eğer asr-ı saadette o tohum atılmasaydı asla böyle bir şeyi ne biz görecek, ne biz bilecek, ne de duyacaktık. Suffatun Nisa'dan aleme yayılan mesaj buydu işte. Peki bugüne kadar mı? Hayır, bugüne geldi. Ama son Adem'e kadar da devam edecek. Unutmayın dostlar, sahabe öyle bir ihlasla tohum ekti ki toprağa, Allah o tohumları asla zayi etmeyecektir. Etmedi, etmeyecektir de. Bu topraklar da onun en büyük şahididir. Bizim başımıza gelen başka kimin başına geldi? Başka bir örneği yok. Köklerimizden koparıldık, yazımız gitti, alimlerimiz gitti, ezanımız gitti, camilerimiz gitti, Kur'an'ımız gitti, dedelerimizin mezar taşlarını okumayacak bir hale geldik. Bitti, şimdi bitti dediler. 1000 yıl sürecek bu türkü dediler. Elhamdülillah sürmedi, sürmeyecek, onların dedikleri de olmayacak. Niye? Sizden bizden değil, inanın ki biz ne yapıyoruz, ne yaptığımız bizi çok iyi biliyoruz. Bizim amelimizle olan bir şey değil bu. Bizi bile adam eden toprağın altındaki o tohumdur. Bize bile bizim olduğumuzu hatırlatan o tohumdur. Bizi bile sarsan, iman gibi bir değeriniz var, kendinize gelin diyen, Suffa'nın mektebinde yetişen o yiğitlerin Anadolu'nun dört bir tarafına ektikleri tohumdur. Şimdi bir iş lazım. Tohum var. Toprağı şöyle bir silkeleyecek, o tohumu meyveye durduracak yiğitler lazım. İnşallah Allah bizlerin içinden o tohumları besleyecek çiftçiler çıkarsın. Ve Suffa'nın mektebi böyle bir hayra vesile olsun inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.